شیدا کنم تو را چشمم به صد مجاهده آیین ساز شد تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را بالای خود بالای خود در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را در آینه چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را مستانه کاش در حرم و دیر بگذری